Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω σελίδες, Τρίτη και 29 ο Δεκέμβριος, άντε και τον φάγαμε το 20 και το Δεκέμβρη και το 20 και να δούμε τι θα μας ξημερώσει το 21. Είναι η προτελευταία εκπομπή του χρόνου αυτή εδώ και θεωρήστε την αν ακούσατε τη χθεσινή, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος της, ως συνέχεια, διότι έχω αποκαλύψεις. Έχω αποκαλύψεις γιατί όλη αυτή η στρατιά των αστυνομικών, των drones, των πυροσβεστών, αυτά που σας έλεγα χθες, στρατά, κομάντος για τα εμβόλια. Παιδιά, ήταν για να μην τα κλέψουν από τους ίδιους. Διότι, εδώ το πράγμα, θα λαϊκίσω τώρα λίγο, θα λαϊκίσω και θα μου το επιτρέψετε, αλλά με προκαλείτε. Διότι όταν σου λέει ότι όλο το κυβερνητικό επιτελείο θα πάει να εμβολιαστεί, είναι να μη σκέφτεσαι κακά πράγματα. Γι' αυτό ήταν τα στρατά και τα κομμάντα, για να μην τα κλέψουν από τον καλά το Μητσοτάκη, πες πρωθυπουργός είναι, μας έστειλε το μήνυμα. Όλοι οι άλλοι παρατρεχάμενοι, θα σας διαβάσω μετά μία λίστα για να καταλάβετε ότι πρόκειται για ληστεία. Βρήκα ποιοι είναι αυτοί που απειλούσαν τα εμβόλια και είναι οι ίδιοι, το ίδιο το κυβερνητικό επιτελείο. Και άμα εγώ είμαι λάθος και είμαι ψεύτης, ελάτε να το συζητήσουμε όσο θέλετε. Αλλά άμα διαβάσετε αυτή τη λίστα με το ποιοι μπαίνουν μπροστά για να κάνουν το εμβόλιο, για να μας στείλουν, λέει, μήνυμα, ακούστε, ως πρόσωπα, εδώ το έχω κάπου γραμμένο, θέλω να το διαβάσω επακριβώς, ως πρόσωπα υψηλού συμβολισμού. Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Τα πρόσωπα υψηλού συμβολισμού που μπαίνουν μπροστά στη λίστα για να κάνουν το εμβόλιο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα, να στείλετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, καταγγελίες, μηνύσεις, ό,τι άλλο θέλετε, και τις προηγούμενες εκπομπές. Ρε, ποιος να θέλει να μας κλέψει τα εμβόλια? Ρε, ποιος να έχει βάλει στο μάτι τα εμβόλια, ρωτούσαμε από χθες, μέχρι τον ίδιο το Χαρδαλιά ρώτησα, αν ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή. Τίποτα, καμία απειλή. Προληπτικά. Οι αστυνομικοί, τα στρατά και όλοι αυτοί. Προληπτικά. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή μπορεί να έχει τίτλο «ΣΟΣ, βρήκαμε ποιος κλέβει τα εμβόλια». Όχι ποιος απειλεί να τα κλέψει, ποιος κλέβει τα εμβόλια. Λοιπόν, καθίστε, θα εξηγηθώ επακριβώς. Πώς το λέει εδώ στο Pulp Fiction στην αρχή? Everybody cool, this is a robbery. I love you, pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Λοιπόν, ακούστε, να τα πάρουμε από την αρχή, γιατί μιλώ για ληστεία, για ρόμπερι. Θεωρώ, ας ξεκινήσω από εκεί, θεωρώ, θα μου πεις, άμα το λες για τον εαυτό σου δεν πιάνει, αλλά ρε παιδί μου, πείτε κι εσείς μια κουβέντα, μπορεί να κάνω εγώ λάθος, ότι γενικά την κοινή λογική τη διαθέτω ή τουλάχιστον έχω εφοδιαστεί με αυτή πριν κάτσω μπροστά σε ένα μικρόφωνο, και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κανενός ο στόχος να κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Να προσπαθεί να αποκομίσει ένα άλλο όφελος, ούτε να με ψηφίσετε περιμένω, ούτε τίποτα, μόνο να ακούτε την εκπομπή. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί έρχεσαι να σχολιάσεις σήμερα ποιοι κάνανε τα εμβόλια χθες και ποιοι είναι αυτοί που έχουν πάρει σειρά για παρακάτω. Λοιπόν, είπα από την αρχή, το να το κάνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, δεν βλέπω το Μητσοτάκη, όσο και αν είναι αντιπαθής, δεν βλέπω το Μητσοτάκη, βλέπω τον Πρωθυπουργό της χώρας. Και το μήνυμα που εκπέμπει να κάνει ο Πρωθυπουργός της χώρας το εμβόλιο είναι προφανώς θετικό. Και λύνει και διάφορες απορίες. Εν πάση περιπτώσει, βάζει στην άλλη πλευρά τη συζήτηση αυτή όσους λένε μα τα εμβόλια, τσιπάκια, κέρατα, τέτοια, αφήστε το. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, όποια και αν είναι, ό,τι και αν είναι, είναι η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μιλώ με θεσμούς. Η αρχηγή των κομμάτων. Άντε, πάμε παρακάτω. Σωστό, σωστό. Καλά έκανε ο Τσίπρας εχθές και δεν άφησε τις κάμερες μέσα. Αν και μακάρι να σωζόμασταν από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο πρόεδρος της Βουλής είναι ο δεύτερος στη τάξη πολιτιακός άρχοντας μετά τον Πρωθυπουργό, είναι ο πρόεδρος της Βουλής. Και μετά, εντάξει, μέσα μαζί, ο τρίτος μάλλον, γιατί ο πρώτος είναι η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θέλεις να πάω παρακάτω. Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. Δεν ξέρω αν είναι το πρόσωπο αυτό το σημαίνον, το πρόσωπο υψηλού συμβολισμού, όπως το λένε. Αυτοί έχουν μπει μπροστά. Η υψηλού συμβολισμού. Δεν το λέω εγώ, το λέει η επίσημη ανακοίνωση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είπαμε, δεν βλέπω το πρόσωπο, βλέπω το θεσμό. Ναι, είναι ο Υπουργός Υγείας ενός κράτους. Το να εμβολιαστεί ο Υπουργός της Υγείας έχει μια συμβολική σημασία. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Φτάνουν αυτοί. Όχι, δεν φτάνουν. Βάλε και τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Άντε και τα στρατά. Ο αρχηγός του στρατεύματος είναι ο αρχηγός. Άντε χαλάλη σου, ρε μπαγάσα. Να βάλουμε και ένα. Έβαλε και έναν παπά. Πήγε ο ναυπάκτου. Έτσι, τουλάχιστον να υπάρχει και ένας παπάς. Να πιάσουμε και τους θεοσεβούμενους. Γιατί εκεί ειδικά είναι που έτσι, ανθίζουν αυτά τα περί συνωμοσίας και λοιπά. Και Ρότσιλντ και Σόρος και τέτοια που μας κυνηγάνε. Και ο Μπιλ Γκέιτς μετά. Άντε, βάλε και τον παπά μέσα. Τελειώσαμε. Τελειώνουμε, τι γίνεται, να πάμε στον πληθυσμό, να αρχίσουμε στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στα νοσοκομεία, στις ευπαθείς ομάδες, στους γέρους, στα γυροκομεία. Όχι, δεν τελειώσαμε, λέει, έχει κι άλλους. Για να δω. Λοιπόν, ακούστε και οπλιστείτε με υπομονή, γιατί νομίζω ότι θα θυμώσετε μέχρι να διαβάσω όλη τη λίστα. Θα μου πεις, αυτοί στα κλέψαν τα εμβόλια. Το μήνυμα είναι ανάποδο που στέλνετε. Μου γράφει εδώ η ανακοίνωση: εμβολιάστηκαν και θα εμβολιαστούν τα μέλη της κυβέρνησης ως παρακάτω, θα σας πω, με βάση το πρόγραμμα των εμβολιασμών προσώπων υψηλού συμβολισμού που έχουν κέρυες θέσεις για τη λειτουργία του κράτους και της κυβέρνησης. Αυτό που προέχει τώρα είναι να λειτουργεί κυβέρνηση ή να σωθούν οι άνθρωποι. Δεν λέω ότι δεν φτάνουν. Πόσα, άμα σας διαβάσω, άλλα 50 άτομα είναι παρακάτω. Μέχρι να αρχίσουν να πάμε στις ευπαθείς ομάδες κλπ. Για 50 εμβόλια, πώς κάνεις έτσι τώρα και εσύ μίζερος, λαϊκίζεις. Το ακούω. Όχι, το ακούω. Δεν είναι το νούμερο όμως. Δεν είναι ο αριθμός των εμβολίων. Είναι η κίνηση, ρε αδερφέ. Η κίνηση είναι το. Το μήνυμα που θέλεις να μου στείλεις, που ξαφνικά μου το στρεβλώνεις και μου το γυρνάς από την ανάποδη και μου γυρνάς και μια θετική εικόνα που πήγε να δημιουργηθεί με τον εμβολιασμό των υψηλών προσώπων, μου τη γυρνάς εντελώς ανάποδα. Κάτσε να εξηγηθώ, γιατί αργό, έχει ήδη περάσει αρκετή ώρα, πρέπει να σας πω τη λίστα και να βγάλετε μόνοι σας συμπεράσματα, δεν χρειάζεται να το μανιπουλάρω εγώ το συμπέρασμά σας. Λοιπόν, εκτός από τον Υπουργό Υγείας, το Βασίλη Κικίλια, πήγε χθες και εμβολιάστηκε και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Υγείας είναι ο κύριος Μάριος, συνονόματος Θεμιστοκλέους. Είναι ο άνθρωπος που βγαίνει και μας λέει πως πάνε οι εμβολιασμοί, πως γίνεται, έχει αναλάβει αυτό το έργο. Πες, άντε στο καλό, αφού βγαίνει και κάθε μέρα στην τηλεόραση πια. Άντε και αυτός, είναι δυνατόν αυτός που σε ενημερώνει για τα εμβόλια να μην έχει εμβολιαστεί, θα ήταν λίγο παράτερο. Άντε να πάει και αυτός. Πάμε παρακάτω. Και μετά αρχίζουμε. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπα. Ο υπουργός των Μπάτσων. Γιατί πρέπει ο υπουργός των Μπάτσων να εμβολιαστεί για τον κορονοϊό? Και είναι ο αμέσως επόμενος. Μην τυχόν και χάσουμε. Χάσει βελετιά βελώνει, πώς το λέει. και μείνει το σώμα των αστυνομικών ακέφαλο. Κάτι τύποι σαν αυτόν στα Χανιά που πανηγυρίζουν με το πανό του Κουκουέ Μουλού που το έπιασε όμηρο το πανό και το έβγαλε στα Facebook ως λάφυρο. Μην μείνουν αυτοί οι ακέφαλοι και δεν έχουν κάποιον να τους οργανώνει. Οπότε εμβολιάστηκε ο Χρυσοχοΐδης εχθές. Εμβολιάστηκε και ο Πέτσας. Μην μείνει και η κυβέρνηση χωρίς κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλίμονο. Εμβολιάστηκε και ο Πιερακάκης, υπουργός, λέει, κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Πέτσας και υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Μην μείνουμε χωρίς ψηφιακή διακυβέρνηση, μέρες που είναι. Έκανε και αυτός το εμβόλιο του. Πάμε παρακάτω. Έχει κι άλλους. Με βάση το πρόγραμμα των εμβολιασμών, αυτών των υψηλών προσώπων, προσώπων υψηλού συμβολισμού, έχουμε κι άλλους που θα κάνουν. Ακούστε. Σας έλεγα και χθες μία μικρή λίστα που έλεγα, ρε παιδί μου, άντε θα φτάσει μέχρι εκεί, αλλά εδώ το πράγμα φουντώνει. Ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης θα εμβολιαστεί. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου Άκης Σκέρτσος. Ο Γου-Γου, Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο Γου-Γου, Συντονισμού Θανάσης Κοντογιώργης. Ο Γου-Γου, Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων Στέλιος Κούντατζης. Αυτή η Γου-Γου είναι ευπαθής ομάδα. Ή είναι ευπαθής επειδή είναι δίπλα στο Μητσοτάκι μέσα στο Μαξίμου και υπάρχει μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων ότι λογικά εκτίθενται σε κίνδυνο μεγάλο. Περιμένετε, έχει κι άλλο. Πάμε μετά, φεύγουμε από το Μαξίμου και πάμε στα Υπουργεία. Λοιπόν, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Όλους τους έχουμε πάρει με τη σειρά, παιδιά. Τη τάξη, τα Υπουργεία από πάνω μέχρι κάτω. Εξωτερικών πάμε μετά. Μην μείνει η χώρα ακέφαλη στο διεθνές διπλωματικό πεδίο. Και δεν είναι και λίγοι, είναι πολλοί εκεί. Είναι ο Νίκος Δένδιας, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης και ο Κωνσταντίνος Βλάσης. Όλοι αυτοί είναι η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Φεύγουμε από εκεί. Πάμε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είπαμε, ο Χρυσοχοΐδης το έκανε πρώτος. Πέρασε τη σειρά, πήρε τη σειρά ο Μπαγάσας και των δικών του. Ενώ το Υπουργείο είναι για πιο μετά, πήρε και των δικών του τη σειρά και το έκανε ο Μπαγάσας χθες. Μετά είναι ο Ελευθέριος Οικονόμου, ο Χαρδαλιάς. Εδώ θα βάλω έναν αστερίσκο. Επίσης, αυτός που είναι κάθε μέρα και μιλά, δεν μπορεί αυτός να μην έχει κάνει το εμβόλιο. Για το Χαρδαλιά θα πω εντάξει. Και μετά έχουμε τους Γενικούς Γραμματείς. Ο Τσουβάλας, ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας. Θυμάστε ποιος είναι ο Τσουβάλας, αυτόν που τον κατηγορούσαν για το μάτι οι νεοδημοκράτες, ότι τα έκανε χάλια, και μετά τον κάνανε Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Αυτό το προστασίας του πολίτη. Μετά είναι η Σοφία Νικολάου, η κυρία αυτή με τις φυλακές που. Άσε, μην ανοίξω το στόμα μου. Μετά είναι ο Βασίλης Παπαγεωργίου, είναι ο Γενικός Γραμματέας της πολιτικής προστασίας. Αφού ο άλλος έγινε υφυπουργός πολιτικής προστασίας, έχουμε και Γενικό Γραμματέα. Να μην μείνει και ο Παπαγεωργίου χωρίς. Κουραστήκατε? Όχι, μην κουράζεστε. Έχω κι άλλο. Μισό λεπτό. Τι, ακόμα δεν τελειώσαμε. Μισό λεπτό. Όλα αυτά είναι πριν από τις ευπαθείς ομάδες και είναι για να μας στείλουν μήνυμα υψηλού συμβολισμού. Περιμένετε. Μισό λεπτό. Πού ήμουνα? Είπαμε, προστασία του πολίτη. Μετά φεύγουμε. Πάμε στο άμυνας. Μην μείνει και η άμυνα ακέφαλη. Πες ότι έρχονται οι Τούρκοι αύριο μεθαύριο. Τι, δεν θα έχουμε καν, θα έχει πάθει κορονοϊό? Ο Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, υπουργός. Ο Αλκιβιάδης Στεφανής, αυτός που κυνηγάει τους μετανάστες. Και ο Αντώνιος Οικονόμου, ο Γουγού και αυτός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πάμε, τους βάλαμε και αυτούς μέσα. Μετά πάμε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Νότης Μηταράκης και ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Όχι, δεν τέλειωσα. Στο Υπουργείο Υγείας, αφού έκανε ο Κικίλιας, έχουμε κι άλλους. Έχουμε τον Βασίλη Κοντοζαμάνη, τη Ζωή Ράπτη, η Γουγού και επικεφαλής φορέων, η Γουγού, ο Γουγού Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο Γουγού Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κοτσιόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο Παναγιώτης Αρκουμανέας, αυτός με τα διπλά βιβλία για την καταγραφή των κρουσμάτων, η αντιπρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θεανό Καρποδίνη. Η αντιπρόεδρος γιατί, ο πρόεδρος τι, πέθανε από κορονοϊό? Πού είναι ο πρόεδρος, δεν ξέρω ποιος είναι, γιατί μόνο η αντιπρόεδρος? Ο πρόεδρος, κάτι έχει παιχτεί εκεί. Τέλος πάντων. Δεν τέλειωσα. Μη θυμώσετε ακόμα. Έχω λίγο ακόμα. Μετά να μου πείτε, αν κάνω εγώ λάθος. Ο Γουγού Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Και μετά πάμε. Αφού έκανε ο αρχηγός ΓΕΘΑ, να μην κάνει και η ηγεσία η υπόλοιπη των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε στρατό, αεροπορία, ναυτικό. Είμαι εγώ ο ναύτης του Αιγαίου. Να μην κάνει και ο ναύαρχος. Μετά έχουμε την ηγεσία των σωμάτων ασφαλείας, άντε αστυνομία, άντε πυροσβεστική, τι άλλο έχουμε, και ξέρω εγώ άλλο αυτό. Μετά έχουμε την υπηρεσία, την ηγεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η ΕΕΠ. Αυτός που ήταν με πτυχίο μουσικής που έγινε να μείνεις χωρίς ΕΕΠ, χωρίς πληροφορίες. Καταλαβαίνετε γιατί πράγμα. Τώρα να θυμώσετε. Εδώ τελειώνει προς το παρόν. Δηλαδή, κάτσε γιατί δεν χωράνε και όλοι σε 1-2 μέρες. Κάτσε να έρθει και άλλη δόση, μετά θα βάλουμε και όλη την υπόλοιπη κυβέρνηση. Λοιπόν, εμένα θα με συγχωρήσετε, αλλά όλο αυτό το πανηγύρι μου εξηγεί πολύ καλά γιατί ήταν 4.000 αστυνομικοί και ντρόνς και πυροσβεστικές και στρατός. Γι' αυτό πήγαινε ο Χαρδαλιάς γύρω-γύρω από τις φαρμακαποθήκες και μη βρεθεί καμιά τρύπα να μπουκάρει κανένας μέσα, γιατί τα θέλανε για πάρτι τους. Λαϊκίζω, ε. Καλά, μπορεί και να λαϊκίζω, τι να σας πω τώρα. Όχι να σας πω κάτι, θυμώνω και καθόλου δεν λαϊκίζω. Με βάση, το ξαναδιαβάζω, με βάση το πρόγραμμα των εμβολιασμών προσώπων υψηλού συμβολισμού και που έχουν κέρυες θέσεις για τη λειτουργία του κράτους και της κυβέρνησης. Ποιο υψηλού συμβολισμού που να σας πάρει ευχή και να σας σηκώσει, ποιον υψηλό συμβολισμό έχει ο Άκης Κέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Υπουργός Αρμόδιος για το κυβερνητικό έργο. Και πιο υψηλό συμβολισμό, έχω χάσει τα λόγια μου, πραγματικά έχω συγχυστεί, έχει η Θεανό Καρποδίνη, αντιπρόεδρος του ΕΟΠΗ, και ο Ιωάννης Κοτσιόπουλος, που δεν τον ξέρουν ούτε εκεί που τον ψηφίζαν, αν τον ψήφισε κανείς, δεν ξέρω αν δεν είναι ψηφισμένοι αυτοί, ούτε εκεί που είναι, λέει, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας. Δηλαδή, μας δουλεύετε. Αυτός είναι ο υψηλός συμβολισμός για να δείξεις ότι το κυβερνητικό επιτελείο μιας χώρας καλύπτει πρώτα τα νότα του, για να μην πω τον και με παρεξηγήσετε, καλύπτει πρώτα τα νότα του, σου λέει, ας να εμβολιαστούμε εμείς, μην τυχόν και μείνουμε χωρίς διακυβέρνηση η χώρα. Ήρθαν τα εμβόλια και έχουν πέσει πάνω σαν τα κοράκια αυτοί. Κρατήσατε λογαριασμό πόσοι είναι αυτοί που διάβαζα. Άμα τα βάλεις κάτω από εδώ, από εκεί, άμα βάζεις και το Μητσοτάκη, άμα βάλεις και τους αρχηγούς και λοιπά των κομμάτων και λοιπά, σας είπα, μέχρι ένα σημείο είναι δικαιολογημένο να στείλεις το μήνυμα από τους αρχηγούς, από τους ηγέτες. Ηγέτες, ωραία λέξη, ε? Ηγέτες. Τι μήνυμα στέλνουν οι άλλοι από κάτω? Είναι καμιά 45 άνθρωποι αυτοί. Και δεν έχουν τελειώσει ακόμα, γιατί έχουμε κι άλλους τις επόμενες μέρες. Είναι ολόκληρο πρόγραμμα εμβολιασμών προσώπων υψηλού συμβολισμού. Τι να πω, ρε παιδί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε δουλεύουν κιόλας. Πήγε ο Πέτσας, έκανε το εμβόλιο και μετά έγραψε στο Facebook. Ο Πέτσας. Καθίστε να σας πω τι έγραψε. Ο εμβολιασμός δεν είναι μόνο μία πράξη αυτοπροστασίας από τον COVID-19. Αφού έχεις καλύψει τα δικά σου τα νότα, μετά λες, δεν είναι μόνο μία πράξη αυτοπροστασίας. Για πες μου τι άλλο είναι. Για πες τι άλλο είναι, έτσι να έχω μια. Είναι και πράξη αλληλεγγύης και ανθρωπιάς κυρίως. γιατί με τον εμβολιασμό μας θα χτίσουμε όλοι μαζί το τείχος ανοσίας που είναι απαραίτητο για να νικήσουμε αυτόν τον αόρατο εχθρό. Σηκώνουμε μανίκια, ελευθερία, είπε ο κύριος Πέτσας. Εσύ μας δουλεύεις μέσα στα μούτρα μας, πραγματικά. Δηλαδή, πήγες, κάλυψες γρήγορα τη δική σου την πάρτη και μετά μου λέει όλοι μαζί, χωρίς να είναι ειδική ομάδα, χωρίς να είναι ευπαθής πληθυσμός, και μετά μου λες όλοι μαζί θα χτίσουμε ένα τείχος. Δηλαδή το έκανες και για το γέρο, στο γεροκομείο το κάνεις εσύ, μην τυχόν και συναντηθείς στον δρόμο, πας να ψωνίσεις ξέρω εγώ κάπου και μην συναντηθείς με το γέρο στο γεροκομείο που έχει βγει και αυτός για να κάνει τη βόλτα του και μπορεί να τον κολλήσει. Άρα δηλαδή το έκανε ο Πέτσας για σας. Για σας το έκανε, όχι για αυτόν. Λοιπόν, ο τίτλος της εκπομπής είναι SOS, SOS, η κυβέρνηση κλέβει τα εμβόλια. Έτσι, και να με βγάλετε εμένα μετά λαϊκιστή και ό,τι θέλετε άλλο. Θα κλείσω πηγαίνοντας στο διάλειμμα για το ημίωρο με τον αριθμό των κρουσμάτων από το τελευταίο 24ωρο, τα οποία είναι μεν λίγα, προσέξτε τώρα εδώ υπάρχει μια παγίδα, είναι λίγα σε σχέση με αυτά τα 3.000, θυμάστε που είχαμε φτάσει, είναι μόλις 476. Λέγανε ότι θα τελειώσει το lockdown όταν φτάσουμε κάτω από τα 500 κρούσματα, φτάσαμε κάτω από τα 500 κρούσματα, 476 για χθες, αλλά προσέξτε, με ελαχιστότατο αριθμό τεστ, μόλις 3.467 τεστ. Ενώ όταν βρίσκαμε τα 3.000 κρούσματα, κάναμε 30.000 τεστ. Αυτό μου λέει ότι αν κάναμε τώρα 30.000 τεστ, θα είχαμε φτάσει στα 4.000 κρούσματα. Λέω εγώ, απλή μέθοδος των τριών, δεν είναι καμιά επιστήμη φοβερή. Γι' αυτό βλέπετε και είναι όλοι μαγκωμένοι. Και ο Πέτσας και ο Πιερακάκης πάνε να κάνουν πρώτη-πρώτη το εμβόλιο. Τι ωραίο μήνυμα που μας στείλατε, παιδιά. Λοιπόν, διάλειμμα και επανέρχομαι σε λίγο. Στο δεύτερο μέρος θέλω να σας πω για μία ειδησούλα που περνάει αυτές τις μέρες ίσως από το timeline σας όπως κοιτάτε τους υπολογιστές. Δεν είναι τόσο γαργαλιστική όπως τα εμβόλια. Δεν είναι, δεν κάνει τόσο μπαμ. Αλλά θέλω λίγο την υπομονή σας. Θέλω να σας πω για την μεγάλη, για το μεγάλο επίτευγμα της χώρας να ενώσει με το καλώδιο την υπηρετική Ελλάδα με την Κρήτη. Αφορά όλη την χώρα το θέμα, μην νομίζετε ότι αφορά μόνο την Κρήτη, αλλά ειδικά για το νησί έχει μία πίσω πλευρά, πίσω σελίδες, έτσι να δικαιολογούμε που και που και τον τίτλο της εκπομπής. Οι πίσω σελίδες σε αυτή την είδηση, η πίσω πλευρά της είδησης αυτής, ότι επιτέλους ηλεκτρίστηκε, μπήκε το ρεύμα στο καλώδιο που συνδέει πια τα Χανιά με την Πελοπόννησο και έχουμε ρεύμα στην Κρήτη από την Πάνω Ελλάδα που λέμε εδώ. Λοιπόν, όσο και αν σας ακούγεται καλό, όσο και αν διαβάζετε καλές έτσι αναφορές για το συγκεκριμένο ζήτημα, έχω να σας πω μερικά πραγματάκια από την άλλη πλευρά. Κάντε λίγο υπομονή και ξανάρχομαι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είναι Τρίτη και 29 ο Δεκέμβριος, είναι η προτελευταία εκπομπή του χρόνου, πηγαίνοντας προς το τέλος μιας χρονιάς δύσκολης, μιας χρονιάς με πάρα πολλά ερωτηματικά. Ερωτηματικά που πιστεύω πως πρέπει να τα κρατήσουμε πολύ καλά σε σειρά και σε λογαριασμό, γιατί έχουμε να πούμε πολλά όταν θα περάσει το κακό. Έχουμε να πούμε πολλά για όσα ζήσαμε όλη αυτή τη χρονιά, σχεδόν από την αρχή της, από το τέλος Φλεβάρη, και για πράγματα που ακόμα τα ζούμε. Ακόμα δημιουργούνται ερωτήματα. Γιατί εδώ έγινε αυτό, γιατί έγιναν τα πράγματα έτσι, γιατί έπαιξες τόσο πολύ με την επικοινωνία, γιατί τώρα πάνε και εμβολιάζονται πρώτοι τα κυβερνητικά, οι κανακάριδες, οι κυβερνητικοί, για να μας στείλουν το μήνυμα, υποτίθεται ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Το πήραμε το μήνυμα, το πήραμε παιδιά το μήνυμα από τις κορυφές, από τις ηγεσίες. Αφήστε τώρα τον κόσμο να εμβολιαστεί. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα να σας μιλήσω, ενώ δεν έχω τελειώσει μετά του κορονοϊού, έχει και από τη Βρετανία ειδήσεις. Με κάποιο τρόπο μαγικό έρχονται και επιβεβαιώνονται οι ειδήσεις, οι ανησυχίες μας, και εκεί που κάπου που έλεγες και εσύ, βρε παιδί μου, μήπως είναι αλλιώς τα πράγματα, μήπως κάνω κι εγώ λάθος, μήπως κάπως τα πράγματα δεν, σιγά σιγά έρχονται οι ειδήσεις και σε επιβεβαιώνουν. Όχι για να το υπερηφανευτείς και να πεις «Να, εγώ τα έλεγα». Οι εγώ τα λεγάκιδες είναι συγκεκριμένη κάστα ανθρώπων που φτάνει, έχουμε κουραστεί πολύ. Αλλά μερικά πράγματα φαινόντουσαν, μύριζαν. Λοιπόν, κρατήστε στην άκρη και το θέμα Βρετανία. Θα προλάβουμε σήμερα να τα πούμε όλα. Βρετανία, Μπόρις Τζόνσον και η μετάλλαξη, θυμάστε? Και τα μέτρα που δεν παίρναμε εμείς εδώ για τη Βρετανία την ώρα που οι άλλοι κλείνουν τα σύνορα. Ένα-ένα όμως και ένα λεπτό. Περιμένετε. Θέμα καλώδιο. Θα ακούσατε αυτές τις μέρες, ηλεκτρίστηκε λέει το μικρό καλώδιο από τα δύο που θα ενώσουν την Κρήτη με την ηπειρωτική Ελλάδα. Η Κρήτη έχει σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά το ενεργειακό της. Η Κρήτη κινδυνεύει όντως με blackout, δεν είναι ψέμα αυτό. Κάθε καλοκαίρι, που τα καλά καλοκαίρι όταν είχες τουρισμό πολύ εννοείται, εν πάση περιπτώσει, που τα πράγματα ζορίζουν πολύ. Έχεις τρία εργοστάσια που ρυπαίνουν με μαζούτ κλπ. Κλπ. Και όλα αυτά, σε όλα αυτά έδινε λύση, θα έδινε λύση το καλώδιο, τα δύο καλώδια. Το ένα το φτιάξαμε, ήταν προγραμματισμένο μέσα στο 20 να λειτουργήσει και λειτουργήσε όντως, και το επόμενο το περιμένουμε μέχρι το 2023. Αυτά έτσι ως εισαγωγή για να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Όλη αυτή η υπόθεση έρχεται με μπόλικο παραμύθι γύρω-γύρω, όπως έρχονται συνήθως όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, και για τέτοια θα μιλάμε πολύ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Έρχεται με το παραμύθι του πόσο θα μειωθούν οι λογαριασμοί μας, Αφού βέβαια ξεπληρωθεί το έργο, δηλαδή όχι μόλις φτιαχτεί το καλώδιο θα σταματήσουμε να πληρώνουμε για το πετρέλαιο και το μαζούτ που καίγαμε, αλλά θα συνεχίσουμε να το πληρώνουμε για να ξεπληρωθεί και το έργο, και μετά από μερικά καμιά δεκαριά 20 χρόνια θα σταματήσουμε, θα πληρώνουμε και πιο χαμηλούς λογαριασμούς, ένα 5 με 10% υπολογίζουν στο λογαριασμό καθενός, όχι μόνο των κριτικών, όλης της Ελλάδας. Και αυτό είναι θετικό, δεν το μηδενίζω καθόλου. Πού έχεις πρόβλημα θα μου πεις τώρα και τι θέλεις εδώ πέρα? Εδώ άσε μια καλή είδηση να χαρούμε ότι ήρθε το καλώδιο. Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά έχει κακό δράκο. Και δεν είναι ένας, είναι πολλοί και φτερωτοί. Το εννοώ ότι είναι φτερωτή η κακή δράκη αυτού του παραμυθιού, γιατί μιλώ για τις ανεμογεννήτριες, με τις οποίες όπως ξέρετε δίνονται μάχες, ομηρικές μάχες σε όλη την Ελλάδα από ανθρώπους, από νησιώτες ειδικά στις Κυκλάδες αυτή την περίοδο και παλιότερα στην Κρήτη, μέχρι πρότινος, δηλαδή μέχρι πριν από ένα-δύο μήνες, απλά τώρα δεν υπάρχει άλλο έργο σε εξέλιξη που να σηκώνει κύματα αντίδρασης. Άνδρος, Νάξος, Τίνος, τι να σας πω, χαμός, νύχτα τις πάνε τις ανεμογεννήτριες, ανοίγουν δρόμο στα κρυφά, ανοίγουν δρόμους πάνω στα βουνά μέσα στην καραντίνα, εκεί που δεν κινείται κανείς, οι ανεμογεννητριάδες κινούνται. Τα ίδια έγιναν και στην Ιερά Πέτρα, είναι το τελευταίο επεισόδιο. Η κυρία Μενδώνη έπαιξε έναν πάρα πολύ, τι λέξη να χρησιμοποιήσω, βρώμικο. Ναι, βρώμικος είναι ο ρόλος που έπαιξε, διότι υπερασπίστηκε στην ουσία η Υπουργός Πολιτισμού στο ΚΑΣ για μια περιοχή με αρχαιολογικούς θησαυρούς στην Ιερά Πέτρα. Η Υπουργός Πολιτισμού υπερασπιζόταν ξεκάθαρα, ευθέως, προκλητικά, βάλτε όποια άλλη λέξη θέλετε εκεί, τους εργολάβους αντί για τους αρχαιολογικούς, για τον αρχαιολογικό νόμο και τους θησαυρούς που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Τι να σας πω, ψέματα? Διαβάστε τα ρεπορτάζ εκείνης της εποχής. Γενικά το θέμα αιωλική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που υποτίθεται ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια, μέχρι πριν από καμιά δεκαετία, το βλέπαμε θετικά ότι πράσινη ανάπτυξη και μας πρίξατε τα μυαλά με το πράσινη και ανανεώσιμη, τελικά γίνεται φιάλτης για πολλές περιοχές. Και αν θέλετε να δείτε πόσο μεγάλος εφιάλτης και πώς συνδέεται αυτό με το καλώδιο, έχω να σας πω τα παρακάτω. Το καλώδιο στην Κρήτη δεν μπαίνει, δεν μπήκε το πρώτο και δεν θα μπει το δεύτερο μέχρι το 23, μόνο για να δίνει ρεύμα. Προφανώς θα δίνει και ρεύμα στην Κρήτη. Αλλά ακόμα πιο προφανώς θα παίρνει ρεύμα από την Κρήτη. Και πόσο ρεύμα θα παίρνει από την Κρήτη, πόσο θα μπορεί να χωρέσει σε αυτό το καλώδιο από τις ανανεώσιμες πηγές, πόσα καινούργια φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα μπορούμε να φτιάξουμε τώρα που θα έχουμε καλώδιο που θα είναι συνδεδεμένη η Κρήτη με την υπηρετική Ελλάδα για να δίνει κιόλας ρεύμα. Είναι μια καλή ερώτηση και υπάρχει και απάντηση σαφής. Πρώτα τα δεδομένα, τα σημερινά. Αυτή τη στιγμή έχεις 300 μεγαβάτ εγκατεστημένη ενέργεια από αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Σας λέω τα πολύ γενικά νούμερα για να μην σας κουράσω. Έχεις 300 μεγαβάτ και πάνω στο νησί έχεις 335 ανεμογεννήτριες. Αυτές αντιστοιχούν στα 200 από τα 300 μεγαβάτ. Τα άλλα 100 είναι φωτοβολταϊκά. Αλλά έχεις 335, ίσως έχουν μπει 4-5 ακόμα από τότε που ήταν αυτά τα νούμερα, άντε πες 340. Χοντρά. Με αυτές τις 340 ανεμογεννήτριες παράγεις 200 μεγαβάτ ρεύμα και άλλα 100 είναι τα φωτοβολταϊκά. Και πόσα είναι, κουμπάρε, τα μεγαβάτ που θα μπορώ να παράξω δυνητικά όταν θα βάλω και τα δύο καλώδια, ε? Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι για αυτές τις 335 που λειτουργούν στην Κρήτη έχουν δοθεί μάχες επί μαχών. Έχουν γραφτεί ποτάμια κειμένων και διαμαρτυριών. Από το Αποπηγάδι Χανίων μέχρι το Τζιλίβδικα στο Ρέθυμνο, μέχρι την Ιεράπετρα, μέχρι όποια περιοχή, το Αμάρι κάτω στα νότια του Ρεθύμνου, όλες οι περιοχές οι οποίες ξεσηκώθηκαν με πολύ ξύλο κάποιες φορές από τις δυνάμεις καταστολής για να μπουν οι ανεμογεννήτριες, για να μπουν αυτές οι 340 ανεμογεννήτριες, χοντρά χοντρά. Έχουν υπάρξει καταγγελίες ότι η ΔΕΗ ανανεώσιμες μας δωροδοκεί τους πολιτιστικούς συλλόγους των χωριών για να κάνουμε τα στραβά μάτια όταν οι ανεμογεννήτριες είναι σε μικρότερη απόσταση από την επιτρεπτή με βάση τον νόμο. Και άλλα και άλλα και άλλα. Γυρνά όμως το ερώτημα. Όταν θα βάλουμε και τα δύο καλώδια, γιατί τώρα υπάρχει ένα πρακτικό ζήτημα, την ενέργεια που παράγεις δεν μπορείς να τη στείλεις εκτός Κρήτης, ό,τι καταναλώσεις εδώ. Όταν θα μπορείς να τη στείλεις εκτός Κρήτης, την ενέργεια αυτή πόσο μεγάλη θα μπορείς να την έχεις, την ενέργειά σου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Όταν λοιπόν ήρθαν εδώ πριν από λίγο καιρό, μέσα στο καλοκαίρι ήτανε, για να υπογράψουμε τις συμβάσεις, τις τελικές συμβάσεις για τα δύο καλώδια, ήρθε εδώ ο υπουργός, ήρθε στην Κρήτη ο υπουργός περιβάλλοντος, ο Θεός να το κάνει του περιβάλλοντος, κύριος Χατζηδάκης, και ήρθαν και όλοι του ΑΔΜΙΕ και λοιπά. Υπήρχε ένας κύριος Μάργαρης, ο οποίος ρωτήθηκε, είναι ο τεχνικός προϊστάμενος εκεί, ο κύριος Μάργαρης, ρωτήθηκε πόσα ρε παιδιά θα μπορούμε να βάλουμε. Ακούστε λίγο, ένα λεπτά και ένα λεπτό και, α όχι ούτε ένα λεπτό, 56 δευτερόλεπτα είναι. Αλλά σε 56 δευτερόλεπτα έδωσε μία απάντηση που είναι σαφής. Για πάρτε λίγο μία ιδέα για το πόσα. Να μην τα λέω εγώ, να τα λένε οι ειδικοί. Ακριβώς. Μια πιο τεχνική ερώτηση από την κυρία Μάχη Τράτσα από το Βήμα. Στον κύριο Μάργαρη, λογικά, πώς η ισχύ σε ΑΠΕ θα μπορεί να σηκώσει Κρήτη μετά την ολοκλήρωση της μικρής και μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης? Πρακτικά αυτή τη στιγμή στην Κρήτη υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα 300 ΜΒ περίπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι κατανεμένο μεταξύ 200 ΜΒ τα αιωλικά και περίπου 100 ΜΒ τα φωτοβολταϊκά. Όταν ολοκληρωθεί η μικρή διασύνδεση που λέμε στο τέλος του χρόνου και μέχρι να ηλεκτρίσουμε τη μεγάλη διασύνδεση το 2023, θα μπορούν να προσθεθούν επιπλέον περίπου 200 ΜΒ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα της Κρήτης. Και οι μελέτες στις οποίες αναφέρθηκε ο Υπουργός και ο Υφυπουργός προηγουμένως όσον αφορά το πόσες νέες ΑΠΕ μπορούν να εγκατασταθούν μετά τη μεγάλη διασύνδεση δείχνουν τέτοια τάξη μεγέθους, περίπου 2.000-2.500 ΜΒ, ανάλογα με τις περικοπές που θα χρειαστεί σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, όπου τη βλέπετε αυτή την είδηση ότι ηλεκτρίστηκε το μικρό καλώδιο και αναμένουμε και το μεγάλο μέχρι το 23, θα σας ζητούσα να είστε λίγο ψηλιασμένοι, διότι από τη μία καλύπτουμε τις ανάγκες του κάθε νησιού που βάζει καλώδιο, απ' την άλλη όμως δημιουργούμε ένα ωραίο πεδίο δόξης λαμπρό, και μάλιστα δόξης μεγάλης, όχι ασήμαντης, για τις νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακούσατε το νούμερο? Κάντε λίγο τη σύγκριση σας παρακαλώ και δεν σας κουράζω με άλλα νούμερα. Σήμερα έχουμε 340 ανεμογεννήτριες στο νησί. Με αίμα, με μάχες και με πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις, δικαιολογημένες αντιδράσεις για την ριζική αλλαγή του τοπίου στις βουνοκορφές του νησιού. Όταν θα μπουν και τα καλώδια, θα μπορείς να βάλεις 2.000-2.500 ΜΒ από τα 300 που έχεις σήμερα. Ξαναλέω, 300 ΜΒ αντιστοιχούν σε 340 ανεμογεννήτριες. Τα 2.500 νέα ΜΒ που θα μπορείς να φτιάξεις αφού έχεις καλώδιο αντιστοιχούν σε 2.000-2.500 ανεμογεννήτριες, χοντρά-χοντρά. Χοντρά-χοντρά, για να σας το πω απλά. Όπου ανεβαίνεις σε όποιο υψωματάκι στην Κρήτη, και το ίδιο είναι το μέλλον και των άλλων περιοχών, δεν είναι μόνο της Κρήτης το θέμα, όπου ανεβαίνεις ένα υψωματάκι και κάνεις λίγο έτσι και ξανοίγεις και κοιτάς παραπέρα και σε φυσάει λίγο αεράκι, θα έχει ανεμογεννήτρια. Αυτό σημαίνει το 2.500 MW. Δυνητικά σου λέει. Δυνητικά. Μπορεί να χρειαστεί να κόψουμε και μερικές. Ακούσατε, άμα είναι κοντά αρχαιολογικός χώρος, άμα δεν πληρώσουμε, άμα δεν θέλει ο σύλλογος ο τοπικός να πληρώσουμε για να κάνει τα στραβά μάτια που η νομοθεσία λέει ότι δεν επιτρέπεται σε απόσταση τάδε και τάδε, εκεί που δεν θα τα καταφέρουμε να κάνουμε όλα αυτά, εντάξει, κάποια μπορεί να τα χάσουμε, αλλά έχεις πεδίο δόξης λαμπρό, 2.500 MW, όταν με το καλό θα δουλέψουν και τα καλώδια και τα δύο. Λοιπόν, να είστε λίγο πιο υποψιασμένοι όταν ακούτε για τα μικρά και τα μεγάλα καλώδια που συνδέουν ηλεκτρικά τα νησιά μας. Για να είμαι ακριβής με το ηχητικό που ακούσατε, ήταν από τις 10 Ιουνίου, τότε που υπογράφαμε τις συνδέσεις και κάναμε τα εγκαίνια έτσι, με δόξα και τιμή. Ο κύριος Μάργαρης, Γιάννης Μάργαρης που ακούσατε, είναι ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ και είναι αρμόδιος για τα θέματα τα τεχνικά ως προς τα καλώδια κλπ. Και μία μικρή λεπτομεριούλα που ίσως να σας χαλάσει τη διάθεση, δεν ξέρω από ποια πλευρά με ακούτε τώρα. Ίσως να σας χαλάσει τη διάθεση, είναι ότι σε αυτή την εκδήλωση τις υπογραφές και τις φωτογραφίες και τα κοπλιμέντα και το μπράβο τι ωραία που τα καταφέραμε, τις βάλανε μαζί δύο άνθρωποι. Και ο κύριος Χατζηδάκης, Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας, και, μαντέψτε, ναι, να αφήσω λίγο για suspense, έτσι λέει. Ναι, και ο κύριος Γιώργος Σταθάκης, τον οποίο τον είχαν καλέσει, βρε παιδί μου, τιμήσανε και είναι επειδή τα προχώρησε πολύ αυτός, η κυβέρνηση έχει συνέχεια, πώς το λένε, το κυβερνητικό έργο δεν σταματάει, η πολιτεία με τους θεσμούς της είναι εδώ, συνεχίζει, η ανάπτυξη συνεχίζεται, τρέχει, η ανάπτυξη αυτή που έχει μπερδευτεί λίγο με τη μεγέθυνση, αλλά δεν βαριέσαι, όλα ανάπτυξη τα λέμε τώρα. Και τον φώναξε ο Χατζηδάκης στο Σταθάκη και είπε «Έλα εδώ κουμπάρε να βάλουμε μαζί, να δείξουμε ότι όλοι μαζί θέλουμε το καλώδιο, όπως θέλαμε και τις εξορίξεις στην Κρήτη για τα πετρέλαια, όπως θέλαμε και τότε ο Χατζηδάκης εκείνη τη μέρα ήταν που μας έλεγε «Δεν μπορώ να σας καταλάβω, δεν σας αρέσουν οι ανεμογεννήτριες, δεν σας αρέσουν τα φωτοβολταϊκά, δεν θέλετε μάζουτ, δεν θέλετε πετρέλαιο, δεν θέλετε πυρηνική ενέργεια, δεν θέλετε φυσικό αέριο. Τι στο καλό θέλετε, να μην είμαστε με κεριά?» Έτσι μας έλεγε τότε και μας κορόιδευε. Μόνο που εδώ, Υπουργέ μου, τα έχουμε πει πολλές φορές, είναι αλλιώς το ερώτημα. Αν εμείς δεν θέλουμε κεριά, όχι, κανείς δεν θέλει κεριά, δόξα τω Θεώ, και εγώ θέλω να πηγαίνω σπίτι και να πατάω το κουμπί και να ανοίγει λάμπα. Αν λοιπόν δεν θέλω κεριά, πρέπει να θέλω και ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και μαζούτ και πετρέλαιο και φυσικό αέριο και εξορίξεις και όλα αυτά μαζί, και πυρηνικά θα μας φέρετε σε λίγο. Πρέπει να τα θέλω όλα, και η ερώτηση είναι πότε ήρθες και έκανες ένα σχεδιασμό που είπες τόσο από το ένα, τόσο από το άλλο, τόσες επιπτώσεις από το ένα, τόσες επιπτώσεις από το άλλο. Πότε ήρθες να τον κάνεις αυτό το σχεδιασμό? Παρά μόνο ανοίγεις Ακούσατε, μέχρι 2.500. Ανοίγει το παιχνίδι. Και η ΡΑΕ, λέει πριν από λίγες μέρες, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ανοίγει κι άλλες άδειες, αφού ανοίγει το παιχνίδι. Ανοίγεις λοιπόν το παιχνίδι να κάνει ο κάθε επιχειρηματίας την πάρτη του, είτε είναι ο επιχειρηματίας αιωλικών, είτε είναι ο επιχειρηματίας οι εταιρείες, η Exxon Mobil κλπ, η Total, για να κάνουν εξορίξεις. Δεν μπορεί, όταν έκανες τις ανεμογεννήτριες στο πλαίσιο μου λέγες πρέπει να απεξαρτηθούμε από το πετρέλαιο, και ωστόσο μου φέρες και εξορίξεις. Επί Τσίπρα ήρθαν οι εξορίξεις, μην ξεχνιέστε, στην Κρήτη. Τέλος πάντων, για αυτά τα θέματα θα έχουμε να πούμε πολλά και το 21 και το 22 και για τα, μέχρι το 3022 θα έχουμε να λέμε πολλά. Λοιπόν, για τα 3-4 λεπτά της εκπομπής που μένουν πρέπει οπωσδήποτε να σας πω για τη Μεγάλη Βρετανία. Ακούστε, θυμάστε τη συζήτηση που κάναμε για το ότι ενώ με το νέο αυτό στέλεχος, το μεταλλαγμένο που ο Μπόρις Τζόνσον έλεγε ότι μεταδίδει τον ιό 70% πιο γρήγορα και είναι επικίνδυνο και αμέσως όλες οι χώρες, 40 χώρες στον κόσμο και πρέπει να έχει αυξηθεί η λίστα, κλείσαν τα σύνορα και ακόμα δεν τα έχουν ξανανοίξει με τη Βρετανία για να μην πηγαίνουν έρχονται πολίτες. Και εμείς το μόνο που κάναμε ήταν να έρθουν τα παιδιά που σπουδάζουν, αλλά θα τους βάζουμε σε 10 μέρες καραντίνα. Οι οποίοι 10 μέρες καραντίνα, αυτό έγινε στις 22 Δεκεμβρίου, 22 και 10, 32, δηλαδή μέχρι την πρώτη. Αυτοί που έχουν έρθει τώρα και αυτοί που έρχονται δεν θα κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με τους δικούς τους, γιατί καραντίνα σημαίνει μόνος σου, να μην κολλήσεις. Και τότε υπήρχε μια δεύτερη οπτική που έλεγε ο Μπόρις Τζόνσον μπορεί να λέει και ψέματα για το 70% περισσότερη μεταδοτικότητα του νέου στελέχους, ή μπορεί οι άλλες χώρες που κλείναν τα σύνορα να είναι κόλπο για να τον εκδικηθούν για το Brexit κλπ. Και υπήρχε και μια τέτοια θεωρία συνωμοσίας, και ότι εν πάση περιπτώσει ο Μπόρις Τζόνσον μπορεί να έκρυβε τη δική του ανικανότητα να ελέγξει τον ιό στη Βρετανία και να μας λέει ψέματα ότι αυτό το στέλεχος, το καινούριο, το μεταλλαγμένο, είναι πιο κολλητικό. Όχι πιο θανατηφόρο, το είπαν από την αρχή οι επιστήμονες, αλλά ότι εξαπλώνεται ο ιός πολύ περισσότερο. Λοιπόν, με το London Calling να παίζει από κάτω τον Clash, θα σας πω τα κακά μαντάτα, διότι στη Βρετανία ο Μπόρις Τζόνσον δεν έλεγε ψέματα, παιδιά. Ο Μπόρις Τζόνσον δεν έλεγε ψέματα, διότι στη Βρετανία σε ένα 24ωρο έχεις 41.385 νέα κρούσματα. Το αντιλαμβάνεστε για τι νούμερο είναι αυτό. Ξαναλέω, 41.385 κρούσματα, καινούργια κρούσματα μέσα σε ένα 24ωρο. Όχι 70%, 170% πιο κολλητικό ήταν αυτό. Εσύ τώρα έχεις βάλει μόνο 10 μέρες καραντίνα. Αυτοί που έχουν έρθει τώρα, ο Γιωργάκης που σας έλεγα από το Λονδίνο που σπουδάζει, έχει έρθει αλλά δεν έχει δει τη μαμά και τον μπαμπά. Όχι, είναι κάπου μόνος του, απομονωμένος. Τον ελέγχουν και η αστυνομία την καραντίνα. Δεν έχει περάσει ακόμα. Στις 2 Γενάρη λήγουν οι πρώτες, γιατί αυτό ξεκίνησε από 22 Δεκέμβρη. Στις 2 Γενάρη, την 1η Γενάρη, εν πάση περιπτώσει, 22 και 10, 32, ναι, την 1η. Μέχρι Πρωτοχρονιά, ούτε αλλαγή χρόνου. Την Πρωτοχρονιά θα τους δει τον μπαμπά και τη μαμά. Τι, κάνω λάθος, όχι. Εγώ τα λεγάκιας θα καταντήσω και εγώ, το ξέρω, ναι. Και για να επιβεβαιώσω την φήμη μου, θα σας πω από τώρα τι θα ακούσετε μετά. Μετά ξέρετε τι θα ακούσετε. Κακώς ανοίξαμε, κακώς δεν πήραμε μέτρα για το Λονδίνο και για τη Βρετανία, ενώ οι άλλες όλες χώρες πήρανε. Λάθος, sorry, ο Άδωνης θα βγει να το πει. Ο Άδωνης. Αλλά μετά θα κάνει μια τρίπλα και θα πει ότι κοιτάξτε τους θανάτους στις θέσεις που είμαστε, στις χώρες αυτό, είμαι, πανηγυρίζω. Που είναι λιγότεροι οι θάνατοι. Ωραίο δεν είναι το σενάριο. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Μακάρι εγώ να βγω ψεύτης. Μακάρι να βγω ψεύτης, το εννοώ. Γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα. Σας φιλώ, να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. I never felt so much alike.